17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Pandemi döneminin başından bu yana tüm programlarımızı çarşamba sabahları kaydettik ve 15.30'da yani bu saatte sizlere dinlettik. Bugün ise ilk defa canlı yayındayız. Teknik masada yönetmenimiz Andrei Gritko arkadaşımız var. Kendisine desteği için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, telefon numaramız 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sedat Özcan ve Talat Emel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey. Ayhan Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Argun Yum, sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar. Merhaba. Bugün Kınık'taki Polyak maden sahasındaki son kaza ve madenlerdeki durumu Ayhan Bey'e danışacağız. Özellikle bu Polyak maden sahasındaki kazaya ilişkin bilgileri sizden alabilir miyiz? Çünkü karışık da bilgiler vardı. Gerçi son olarak daha açık bazı bilgiler alabildik ama bunu sizden öncelikle dinlemek istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Polyak iş yeri Türkiye'nin en derin madenciliğinin yapıldığı kömür madenciliği. Teknolojik olarak da çağımızın bilimsel ve teknolojik şeylerini kapsamakta. Buradaki kazanın asıl nedenleri bilirkişi raporları, müfettiş raporları ve Enerji Bakanlığı MAPEX yetkililerinin hazırlayacağı raporlardan sonra ortaya çıkacaktır. Kazanın oluşuyla ilgili değişik görüşler vardır ama kesin sonuçlar şeyde çıkacaktır. O raporların yayınlanmasından sonra ortaya çıkacaktır. Burada bu kaza için öncelikle madencilik camiasını oradaki meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü biraz ucuz atlattığını düşünüyoruz. Bunun da kaza günü aslında çok bir bilgi kirliliği vardı. 15 ölü 60 yaralı şeklinde. Daha sonra bize gelen bilgilere göre 45 kişi değişik yerlerinden yaralandı ama 35 tanesi aynı gün taburcu edildiler. Eğer ki son 2 gün içerisinde taburcu edilenlerin sayısını bilmiyoruz. O gün hastanelere kaldırılan kişi sayısı, İzmir, Bergama ve Soma'daki hastanelere kaldırılan kişi sayısı 10 civarındaydı. İkisi İzmir'e gidenler herhalde biraz ağır olma ihtimali var sevk edildiklerine göre. Ama diğerleriyle ilgili henüz daha net bilgiler gelmedi. Muhtemelen birkaç tanesi daha taburcu olmuştur. Ama günün koşulları için, o ocağın kapsamı için genişliği, alanı, içeride çalışan işçi sayısı bakımından değerlendirdiğimizde ucuz atlatıldı diyebilirim. Ne oldu efendim? Burada bir patlama mı gerçekleşti? Bu konudaki bilgiyi de netleştirebilir miyiz lütfen? Yok. Patlama yok ocakta. İki görüş var. Bir tanesi ayak arkasının aniden oturması nedeniyle, ayak dediğimiz yer üretim panosu, aniden oturması nedeniyle oluşan şok dalgasının çalışanları etkilemesi. İkincisi de bazı yanıklar olduğu söyleniyor. Burada da bir metan parlaması ihtimalinden düşünüyor. Patlama yok, onu biliyoruz. Patlama Evet. olsaydı çünkü sonuçlar böyle olmazdı. Bir parlamadan bahsediliyor. İki farklı görüş var. Dediğim gibi bu iki farklı görüşün asıl sonuçları şeyden sonra, raporlardan sonra ortaya çıkacaktır. Evet, ne kadar zaman alır bu bilirkişi raporlarının hazırlanması? Yani hani bilirkişilerin kendi iş yoğunluklarına bağlı olarak değişebilir. Çünkü bilirkişiler sonuçta profesyonel bilirkişiler değil. Kendi özel bu alanda profesyonel kendi alanlarında çalışıyorlar. Hani onlar vakit buldukça bu bir haftada sürebilir, 15 günde sürebilir. Daha da uzayabilir elde edecekleri delilleri takip etmeleri bakımından. Yani ama savcılık biraz acele edecektir. Bir hafta 10 gün içerisinde raporlar çıkar diye düşünüyorum. Evet. Ve Türkiye'nin en derin maden ocağı olduğunu belirttiniz. Ve derinlik bilgisi var mı? Yani bize gelen bilgilere göre, yani jeolojik raporlar elimde yok ama 800 metre ile 1000 metre arasına kadar derinleştiği söyleniyor sahanın. Evet. Bir de teknolojik olarak da en iyi durumdaki ocaklardan biri olduğunu. Diyemem de yani günün koşullarına göre mekanize madenciliğin yapıldığı, eski iptidai yöntemle çelik bağların kullanıldığı, şiltlerin kullanıldığı, iki kuyu bir desandreyle nakliye yapıldığı, insanların kuyularla taşındığı, kömür nakliyatının bantlarla yapıldığı bir ocak. Yani başka havzalardaki, ya Soma ve Kınık havzası zaten son yıllarda tamamen mekanizasyona geçtiler. Tamamen mekanize yöntemlerle üretim yapıyorlar. Eskiden bu Türkiye'de bir tek Ankara Çayıran'da vardı. Şimdi belli yerlerde yayıldı. Soma'daki hepsi mekanize yöntemlerle yapılıyor. Evet, bu bildiğimiz kadarıyla Polyak tesisi Fiba Holding'e ait. Ben Polyak sitesi efendim bir şey söyledim. Dinliyorum, pardon. Yok, Yok siz yok. dinliyorum. Evet. Tamam. Polyak'ın internet sitesine girdiğimde Fiba Holding'e ait olduğunu gördüm. Fakat Fiba Holding'in sitesinde ise buna ilişkin herhangi bir bilgiyi bulamadım. Nedir buranın sahibi, hakip veya işleticisi gerçekten Fiba Holding midir? Yani şimdi holding bünyesindeki yapılanmayı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla küçük hissedarları bilmiyorum. Bildiğimiz 3 tane hissedarı var buranın. Hissedarlardan birinin de işte Fibe Holding'in ortaklarından biri olduğu söyleniyor. Bir tane meslektaşımız var, bir de geçmişten beri madencilik yapan bir meslek şeyimiz var, bir madenci var. Bildiğimiz 3 ortak var ama tabii şirketin ticari sicildeki işli kaydını, yüzde oranlarını falan bilmiyoruz. Ama Fibe Holding'le bir bağlantısı olduğu yönde duyumlarımız var. Ama elimde bir ticari sicil tescili olmadığı için bir şey diyemem. Polyak AŞ diye geçiyor. Kendine özgü bir tüzel kişiliği olan bir firma. Evet. Efendim şimdi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü idi. Yani çok yakın bir tarihte işte neredeyse 18 gün önce Dünya Madenciler Günü kutlaması yapıldı. Buna kutlama demek mümkün mü bilmiyorum. Çünkü daha sonrasında üzerinde konuşacağımız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin de bir raporu var, bildiğiniz rapor. Ama şunu merak ediyoruz. Özellikle Soma'daki olaydan sonra acaba Türkiye'deki madenlerde tedbirler arttırıldı mı? İş güvenliğine ilişkin ve işçi sağlığına ilişkin önlemler uygulanmaya başlandı mı? Denetimler sıklaştı mı? Bu konuda durum nedir? Bize bu konuda da bilgi verebilir misiniz lütfen? İzin verirseniz ben bu Dünya Madenciler Günü bizim için önemli bir gündür. Bizim mesleğimiz böyle sürekli olarak iş kazalarıyla, ölümlerle anılan bir meslektir. Doğanın zor koşullarında yapılan bir meslektir. Bu nedenle de dayanışmayı gerektiren, meslek dayanışmasını gerektiren bir meslek olduğu için Bu Dünya Madenciler Günü'nün şeyi de tarihsel mitolojideki yeri de Santa Barbara'nın babasının zulmünden kaçıp madencilere sığınıyor. Madencilerin onu o dayanışma ruhuyla korumalarından dolayı bir dünyada Madenciler Günü olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki biz aslında geçmiş yıllarda 4 Aralıkları coşkuyla kutlarken son 2 yıldır Covid pandemisi nedeniyle ne yazık ki kutlayamıyoruz. Biz bunu coşkuyla kutlayamıyoruz. Normal şartlarda biz Türkiye'de 55 il temsilciliğimiz, 5 şubemiz var. Belli havzalarda bunu günü kutlardık, Anıtkabir'e çelenk koyardık. Geceler düzenlerdik, resim, şiir yarışmaları, turnuvalar düzenlerdik. Ama ne yazık ki son 2 yıldır çoğunu yapamıyoruz, bazı kısımlarını yapıyoruz. Şimdi madencilik doğanın zor koşullarında yapıldığı için önemli riskleri barındıran, bu nedenle de sürekli 24 saat dikkatli olunması gerektiren bir sektör. Geçmişte Soma kazasından sonra Soma milat olsun dedik biz. Ve bu neden Soma'nın milat olması için de bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. O günün şartlarında 2014'ten sonra maden kanunu mevzuatında, işçi sağlığı, iş güvenliği mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı. Ama bu hiçbir zaman sıfır kaza hedefine ulaşmadığımız sürece amacına ulaşmış değildir. İzin verirseniz ben İSG Meclisi raporları üzerinden de bir bilgi aktarmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Yani geçmiş yıllara göre kazaların genel anlamıyla, tüm sektörler anlamında biraz 2500'lerden 2000'lere düştüyse de bunun sebebinin pandemi koşulları nedeniyle çalışma süresinin az düşmesinden Kaynaklanıyor herhalde. Sizin bağlantınızda bir küçük problem oldu. Aslında eğer o bağlantı kopukluğu devam edecek ise ben hemen devreye girmek isterim. Bu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 3 Aralık tarihinde yayınladığı bir rapor var. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'yle ilgili bir rapor yayınladı ve bu raporda AKP'li yıllarda madenlerde en az 1890 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklayan bir şey, rapor. Soma'da 301, Karadon'da 30, Küre'de 19, Mustafa Kemal Paşa'da 19, Ermenek'te 18, Gediz'de 18, Dursunbey'de 17, Şirvan'da 16, Çöllolar'da 11, Aşkale'de 8, Kozlu'da 8 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bilmiyorum bağlanabildi mi acaba Ayhan Bey? Yoksa devam edeceğim. Bu evet şöyle bunların da yıllara göre dağılımı Ayhan Bey bağlandınız herhalde. Ben bu arada Bağlandım. Kusura bakmayın. Bulunduğum yerde elektrik kesildi. Caddede trafo patladı. 2 gündür ondan uğraşıyoruz da. Evet. O nedenle şimdi cep telefonundan bağlandım. Odadaki wifi şey olunca, devre dışı kalınca kusura bakmayın, özür dilerim. Yok, rica ederiz Şey efendim. diyordum. Biz İSG Meclisi rakamlarına baktığımızda Evet. sesleri sorun var mı? Yok, şey geliyor, sesiniz geliyor. Tamam. İSG rakamlarına baktığımızda madencilik aslında alt sektörlerde olmasına rağmen çoklu yaralanmaların, çoklu ölümlerin olması sebebiyle kamuoyunda büyük dikkat çekmekte. İşte dediğimiz gibi mevzuatta yapılan değişiklikler yapıldı ama bizim istediğimiz kadarıyla açıkçası bilime ve tekniğe uygun yeterli düzenlemeler yapıldığını düşünmüyoruz. Denetimler konusunda Soma'dan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetim sayısını 4'e çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yılda dörde çıkardı. Yılda dördü. Madenlerde bu. Madenlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki kez yapıyor. Ayrıca bu Soma kazasından sonra geldi. Zorunlu ferdi kaza sigortası sigorta şirketleri de iki kez yapıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada çalışma barışı dediğimiz olay devlet, işçi, işveren üçgeni sadece üzerinde kurulması gereken bir sistem. Bunun sadece denetimle başarılması, çözülmesi mümkün değildir. Burada bu çalışma barışını sadece üçlünün eşit koşullarda emeğin de eşit şekilde tavsiye edildiği bir sistem kurulmadığı sürece sadece işverenin alacağı kararlara, işverenin yetkisi ve tasarrufu dahilindeki kararlara uyularak iş kazalarının önlenmesi mümkün değildir. Hatta biz şunu da önerdik geçmişte. Bu denetimleri sadece denetim değil, bu işin mevzuat düzenlemesi, eğitimi, sigortası, sosyal güvenliği derken bu konuda bir ulusal işçi sağlığı iş güvenliği kurumu kurulması gerektiğini ve buraların da biraz önce söylediğim işçi, işveren ve devlet tarafından eşit temsiliyetin olduğu bir yapıyla ancak bunların çözülebileceğini düşünüyoruz. Ama o henüz Türkiye'de oluşturulmadı. Evet. Bir de bildiğimiz kadarıyla bu şeyde 2014 sonrası getirilmiş olan çift asgari ücret uygulaması var. Bu Türkiye çapında uygulanan bir şey mi? Bu yeraltı kömür ocaklarına özgü çıkarıldı. İlk etapta meclise gelirken bu bütün yeraltı ocakları kapsayacak şekilde geldi ama işte biraz önce dediğim gibi işçi işveren devlet sacaya eşit çalışmadığı için bu işverenlerin itirazı üzerine sadece kömür ocaklarına geldi. Sadece yeraltı kömür ocaklarındaki işçilere çift asgari ücret veriliyor. Bu şu anda kömür ocaklarında uygulanıyor. Hani bazı yerlerde münferit uygulamalar olduğunu duyuyoruz. İşte işverenler tarafından bunun verilmediği, açıktan geri alındığı yönünde bazı duyumlar var ama elimizde bilgi belge yok. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de bu çalışanların çift bordroyla çalışması. Yani eline geçen ücretle resmiyete giren ücretin farklı olması. Genelde daha çok verip daha az gösterirler. Asgari ücret üzerinden gösterirler. Bu Türkiye'nin genel sorunu. Madencilikte böyle bir şey biraz zordur. Çünkü madencilik örgütlü ve kayıt için sektördür. Bu Türkiye'nin sorunudur. Türkiye bunun biraz bazı maden işletmelerinde işte çok az da olsa tersine uygulandığı yönünde duyumlar alıyoruz ama şu anda uygulanıyor. Çoğu iş yerinde %90'ların üzerinde çift asgari ücret uygulanıyor. Evet, bu şu anda birçok maden sahasının, özellikle kömürle ilgili maden sahasının işletmecilere terk edildiğini biliyoruz ama Türkiye kömür işletmelerinin elinde olanla özel sektörün çalıştırdığı, işlettiği madenlerin oranı nedir? Pardon, sesinizi bir kopukluk oldu. Sonra bir tekrarlar mısınız Tabii ya? efendim. Şöyle, Türkiye kömür işletmelerinin sahip olduğu ve işlettiği maden ocaklarının oranı ile özel sektörün işlettiği, özellikle kömür ocaklarından bahsediyorum. Oran nedir? Nasıl bir denge var orada? Yani şu anda zaten madencilikte aslında devlet hemen hemen çekildi diyebiliriz. Şu anda Türkiye'de madencilik yapan Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri ve borları işleten Eti Maden İşletmeleri var. Diğer tüm sektörlerde üretimler özel sektör tarafından yapılmakta. Buna rağmen şunu da diyebiliriz ya, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı sahaların kendisi işletse dahi bunlarda da büyük bir kısmında dekabaj ihalelerinde, yeraltı işçiliklerinde taşeron marifetiyle üretim yapılıyor. Alt işveren marifetiyle üretim yapılıyor. Şu anda %90'ların üzerinde özel sektör üretimi var kömür madenciliğinde. Mesela şu anda Soma'daki biliyorsunuz orada 5 işletme var. Bu 5 işletmenin tamamı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan alınmış rezervansla. Bu Polyak AŞ kendi ruhsatında çalışan bir firma. diğerleri rezonans da gerektiriyor. Yani ruhsat PKD görünmesine rağmen PKD'deki ait açık işletmeler, yeraltı çalışmaların büyük bir kısmı özel sektör tarafından işletiliyor. Ya rezonans yöntemiyle ya da alt işveren, taşeron yöntemiyle. Evet, şimdi bir önemli nokta da özellikle özel maden işletmelerinde sendikal örgütlenmenin oldukça sınırlı tutulduğu bir durumu tespit ediyor İSEK Meclisi. Bu konuda durum nedir? Devlete bağlı olan ocaklarda, madenlerde sendika var, diğerlerinde yok mu? Nasıldır şu andaki durum? Ya şu anda madencilik sektöründeki tablo da diğerlerinden çok farklı değil. Türkiye'de zaten sendikalaşma oranı %2'lere kadar düştü Türkiye genelinde. Madencilikte baktığınızda diğer sektörlere göre aslında sendikalı oranı daha yüksek fakat çoğunda değil. Şimdi Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Etin Maden İşletmeleri ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nin iş yerlerinde sendika var. TTK'daki, TTK sınırlar içerisinde bulunan rodavanslı ocaklardan ne yazık ki sendika yoktur. Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı sahalarda bu Soma ve Kınık Havzası'ndaki sahalarda sendika var. Şu anda Soma ve Kınık'taki işletmelerde 3 sendikanın örgütlü olduğu iş yeri 3 sendika faaliyette bulunuyor. Orada işçiler sendikalı ama çoğu kömür işletmesinde dediğim gibi şey yok. Başka yerlerdekilerde sendika çok nadir var. Ama metal madenciliğinde, mermer ve doğal taş sektörüyle, agrega sektöründe ne yazık ki metalde bir çoğunluğunda yok denecek kadar az diyebiliriz. Madenciliğin genel anlamında diğer sektörlerde yine en çok sendikalı işçi kömür sektörü. Evet, Elvan Cantekin'in bir sorusu var efendim. Evet, Ayhan Bey, ben şeyi merak ediyorum. Bu 2014 yılında Soma'daki o mesif olaydan sonra bu Türkiye'deki madenlerdeki kazalar ve ölümler çok tartışılmıştı. Ve o zamanlar Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam, Çin'in arkasından ikinciydi. Şimdi şu dünyada bu maden kazaları ve madenlerdeki ölüm oranları itibariyle Türkiye'nin konumu ne? Bir iyileşme oldu mu? Şöyle, ben bir literatüre baktığımda Çin'de mesela 2008 yılında 100 milyon tona 127 ölü iken oran, 2013'te bu 37'ye düşmüş. 127'den 37'ye düşmüş. Yani çok kısa sürede, yaklaşık işte 5 yıllık bir sürede 4'te 1'e inmiş neredeyse. Öbür taraftan Türkiye'de Soma'dan sonra 7 yıl geçti. Bizde nasıl bir gelişme oldu? Yani bizde bu durum ne yazık ki Çin'deki kadar hızlı bir iyileşme yok. Yani Türkiye'de Soma'dan önce de Soma'dan sonra da kazalar ortalama 50 ile 60 arasında. Daha eski yıllarda 65 civarındaydı. Şu anda 50 ile 60 arasında yılda ölümlü kaza meydana geliyor. Bu ölümlü kaza, bizdeki kazalar daha çok işte Soma gibi, Ermenek gibi, Kozlu gibi büyük facia diyeceğimiz kazalar olduğunda rakamlar yükseliyor. Onun da akabinde stabil gidiyor diyebiliriz. Yani Çin'deki gelişmeyi biz de takip ediyoruz. Çin çok hızlı gelişti. Bunun bedelini ödedikten sonra önlemler aldı. Bir de tabii burada şeyle de karıştırıyor. Ama siz üretim rakamına göre verdiniz. Evet, Çin bu gelişmeyi sağladı. Türkiye'de aynı hızda bir gelişme olmadı ne yazık ki. Şunu diyebilirim. Soma Havzası'nda bir gelişme var. Geçmişe göre klasik madencilikten mekanize madenciliğe geçildi. Zonguldak bölgesindeki ocaklarda da çok kısmi gelişme var. Soma'daki kadar hızlı olmadı. Çok birkaç ocakta var ama diğer ocaklar hemen hemen hiç değişmedi diyebiliriz. Ama şu artık kabullenilmeye başladı. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Türkiye'de madenciliği bilimin ve tekniğin kurallarına göre yapmadığımız sürece ne madenciliği geliştirebiliriz, ne işçi sağlığı iş güvenliği sorunlarını çözebiliriz, ne de çevresel sorunları çözebiliriz. İşte burada bunu fark eden bazı işletmeler, sermaye birikimi sağlamış işletmeler mekanizasyona geçtiler. Ama diğerlerinde ne yazık ki bir değişiklik olmadı. Bu nedenle de rakamlar bizde stabil gidiyor. Evet, ben aslında Elvan Cantekin'in sorusuna yine İSEK Meclisi'nin raporundan yanıt verebilirim. Onları aktardıktan sonra küçük bir ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Efendim, rakamlar şöyle: 2002 yılından 2021 yılına kadar 2002'nin son iki ayında 11 maden işçisi, 2003 yılında 81, 2004 yılında 68, 2005 yılında 121, 2006'da 80, 2007'de 77, 2008'de 66, 2009'da 92, 2010'da en az 125 maden işçisi, 2011 yılında 117, 2012 yılında 81, 2013'te 93, 2014'te 386. Bu rakam tabii biliyorsunuz Soma'yla ilgili, Soma kazasıyla ilgili. 2015 yılında en az 67 maden işçisi, 2016 yılında 74, 2017 yılında 93, 2018 yılında 63, 2019 66 maden işçisi, 2020'de 61 maden işçisi, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 68 maden işçisi olmak üzere toplam 1890 maden işçisi hayatını kaybetmiş. Rapor şunu tespit ediyor: devlet işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında o kadar duyarsızdır ki diyor, maden işçileri ölüm istatistikleri bile çelişkilidir, yetersizdir. Çalışma Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve TÜİK'in açıklamalarında ciddi farklar var. Bu noktada 2012 yılına kadar olan bilgilerde bu üç kurumun açıkladığı en yüksek işçi ölümlerini baz aldığını belirtiyor rapor. Diğer yandan 2012 yılı ve sonrası bilgiler ise işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin topladığı bilgiler. Onun için zaten en az diye özellikle vurguluyorlar. Ve 2012 yılından itibaren de ayrıntılarıyla beraber isim isim madenlerdeki iş cinayetleri bilgilerini paylaşabilecek durumda olduklarını da yazmışlar rapora. Evet, şimdi küçük bir ara verelim Ayhan Bey. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programımızı Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey ile yapıyoruz. Programcılar olarak da Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikteyiz. Evet Ayhan Bey, şimdi biz tabii birinci bölümde ağırlıklı olarak kömür madenlerini konuştuk. Fakat onun dışında altın, nikel, gümüş, bakır, krom gibi işletmeler de söz konusu. Buralardaki durum nasıldır acaba? O konuda da bilgi rica edebilir miyiz sizden? Şimdi ben izin verirseniz deminki rakamlarda bir farklılık oluştuğu gibi anlaşılabilir kamuoyunda, ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Lütfen, buyurun. Ben de söylemiştim. Şimdi sizin yıllara göre İSİK Meclisi sayılarını verdiğinizde bazı yıllar 80'lere 90'lara çıkıyor, bazı yıllar 60'lara düşüyor. Şimdi ben madencilik tarihi bildiğim için o sürelerde, o yıllarda genelde büyük krizi patlamalarının, ocak yangınlarının olduğu yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela 2003'e bakarsanız o yıl Ermenek kazası olmuştu. Orada 10 kişi ölmüştü. 2005'e bakarsanız Gediz kazası olmuştu. 18 kişi hayatını kaybetmişti. 2008-2009 onlarda Dursun Beyli ve Kemal Paşa kazaları meydana geldi. Bu işte bizim madenciliğin, biraz önce konuştuğum başında da söylediğim gibi, rakamlar toplu ölümler olduğu için ne yazık ki kamuoyunda da etkisi oradan uyanıyor. Madencilik o şekilde anılıyor. rakamlar buradan yükseliyor. Yoksa diğer yıllarda baktığınızda 65'ler, 60'lar civarında gezdiğini göreceksiniz. Şimdi metal madenciliği biraz önce de konuştuk. Sendikal örgütlenmenin mermer ve doğal taş madenciliği sendikal örgütlenmenin hemen hemen hiç olmadığı sektörler diyebiliriz. Bir tek o uluslararası şirketlerin işlettiği altın madenlerinde sendika var. Türkiye'de yetkili sendikalarda. Biz aslında bu ara şeyden endişe duyuyoruz. Biz 3 Mart'ta TUMOB'un belirlemiş olduğu iş kazalarıyla mücadele gününde bir iş kazaları raporu yayınladık. Biz orada o rapordaki son 10 yılın verilerini değerlendirdik. Bir önceki raporumuz da 2010 yılında çıkmıştı. 2020 ile karşılaştırdık o tabloyu. Rakamlar sizin verdiğiniz gibi çıktı. Biz Elbistan madeninde bir kaza beklediğimizi söyledik. Ama şu aşamaya kadar henüz olmadı. İyi ki de olmadı diyoruz. Şimdi metal madenleriyle ilgili, tüm madencilikle ilgili şöyle bir endişe taşıyoruz son zamanlarda. Biliyorsunuz COVID pandemisi nedeniyle bütün dünyada tedarik zincirinde büyük bir sıkıntı oluşmaya başladı. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerde üretim tüm hızıyla devam ediyor. COVID nedeniyle biliyorsunuz tedarik zincirindeki sıkıntılar sebebiyle emtia fiyatlarında çok büyük yükselmeler meydana geldi. Bu da Türkiye'de genel anlamıyla özellikle metal fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Biz bu endişeyi taşıyoruz açıkçası. Emtia fiyatlarındaki yükselmenin üretim zorlamalarına sebep olabileceği ve bu nedenle de önümüzdeki süreç içerisinde kazalar olabileceğini düşünüyoruz ve bunu da kaygıyla karşılıyoruz. Buradan sizin aracılığınızla tüm madencilik meslektaşlarımıza ve maden işletmecilerine seslenmek istiyorum. Yani emtia fiyatlarının kadar yükselmesi üretim zorlamasına neden olacaktır. Bu arada iş güvenliği önlemlerine dikkat edelim. Üretim yaparken işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerine bir kenara bırakmayalım diye çağrı yapıyoruz. Çünkü rakamlar gerçekten çok yükseldi. Bu kriz bitmeden de bu üretimler bitmeyecektir diye düşünüyorum. Metal madenciliğine bu nedenle kaygıyla bakıyoruz. Yani orada da fiyatlar yükselince işçi sağlığı, iş güvenliği açısından sorunlar olabileceğini düşünüyoruz. Bunun en büyük nedeni de buralarda işçi sendikalarının örgütlü olmayışı. Çünkü sendikal örgütlenmelerin yüksek olduğu iş yerlerinde işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri diğer alanlara göre biraz daha iyi oluyor. Evet, önemli bir uyarı bu. Yani umarız dikkate alınır ve gerekli düzenlemeler yapılır. Bu arada şunu merak ediyorum. Siz maden mühendisleri odası olarak eğitimler yapıyor musunuz bu konulara ilişkin Ayhan Bey? Biz üyelerimizi eğitiyoruz. Yani maden mühendislerinin mesleki gelişimlerini sağlamak için eğitimler veriyoruz ihtiyaçlar konusunda. Akabinde bilimsel madenciliğin ülkemizde gelişmesi için kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenliyoruz. Sürekli olarak düzenliyoruz bunları. İşçi eğitimleri konusunda onlar bizim yanımız olmadığı için sadece bir patlayıcı madde kullanımında şey yapıyoruz, eğitim veriyoruz. İşçiler üzerine çok eğitimimiz yok ne yazık ki. Evet, bu şeyde zaten sitenizde buna ilişkin bilgiler, hatta programlar da var. Maden Mühendisleri Odası kısaltmasıyla mmo.org sitesinden siteyi incelediği zaman dinleyicilerimiz bütün bilgilere ulaşabilirler diye düşünüyoruz. Türkiye'nin kaç bölgesinde örgütlüsünüz Ayhan Bey? Biz genel merkezimiz Ankara'da, Adana, Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Zonguldak'ta 5 şubemiz var. Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Akdeniz bölge temsilciliğimiz var. Bunun yanında Sivas, Erzincan ve Tokat'ı kapsayan Sivas bölge temsilciliğimiz var. Buna ilaveten 55 ilde, 15 ilçede temsilciliklerimiz var. Evet, toplam üye sayınız nedir? Toplam üye sayımız 19.500'ler civarında şu anda. Evet. Faal üye sayımız. size üye olmayan maden mühendisi yoktur herhalde, değil mi Türkiye'de? Şöyle, 80 Anayasası ile birlikte kamuda çalışanların üye olma zorunluluğu kaldırıldı. Normalde 6332 sayılı yasaya göre kurulmuş olan TUMOKİ odalarında üye olmak 80 öncesinde zorunluydu. Ancak kamuda çalışan mühendislere 82 Anayasası'nda getirildi. Üye olma zorunluluğu kaldırıldı, isteğe bağlı oldu. Onun dışındaki üyelerimiz için üye olma zorunluluğu var. Bazı meslektaşlarımız meslek dışı alanlarda çalışıyorlar. Onlar da o nedenle onların arasında da üye olmayanlar var. Yoksa normal şartlarda herkesin bize üye olması zorunlu olmalı. Dünyadaki örnekler de böyle zaten. Evet. 80 sonrası özellikle yani bu şu mu demek? Türkiye kömür işletmelerinde çalışan maden mühendisleri size üye olmak zorunda değil mi demek Ayhan Bey? Evet, kamuda çalışan mühendislere üye olma zorunluluğu yoktur. Yani bunun da ana nedeni başta Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği olmak üzere birliğimize bağlı 24 odanın yürüttüğü bilimden, halktan ve kamudan yana politikalar izlemesi bazı siyasi iktidarları dönem dönem çok rahatsız ediyor. Özellikle ülkemizde son 10 yılda odalarımıza karşı ne yazık ki siyasi baskılar çok arttırıldı. Bu da üye sayımızda eksilmelere sebep oluyor. Biz dediğimiz bu kamudan, bilimden ve halktan yana madencilik, mühendislik, mimarlık, şehir planı politikaları, siyasi kadroları rahatsız ediyor. Bu nedenle pek çok yetkimiz de alındı aslında. Biz normalde bütün odalar kendi meslek alanlarıyla ilgili bütün yönetim işlerini buralardan yapıyordu. Meslektaşlarımızın zorunlu eğitimleri odalar aracılığıyla başlıyordu. Mesleki denetim yapma yetkimiz elimizden alındı bütün odalarda, bizden de alındı. Bu nedenle de işte biz bunun bir kamusal sorun olduğunu düşünüyoruz. Ama biz bu noktada odalar olarak bu konudaki çalışmalarımıza, mücadelelerimize sıyırmadan devam ediyoruz, edeceğiz. Evet, şimdi önemli vurguladığınız noktalardan birisi de madencilik sektöründeki meslek hastalıkları. Ve istisnalar dışında bunları tespit etmenin de mümkün olmadığını belirtiyorsunuz ve meslek hastalıklarını önleme, tespit ve tedavisine dönük acil adımlar atılmalıdır diyorsunuz. Bunlar konusunda kısaca bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Tabii. Şimdi Türkiye'de meslek hastalığı tespiti çok önemli bir sorun. Aslında şöyle, o istatistikler bazen yanıltıcı olabiliyor. Türkiye'de meslek hastalıklarının %90'ların üzerinde madencilik sektöründe olduğu gibi bir istatistik var elimizde. Fakat biz maden mühendisleri, madenciler bu istatistiği farklı yorumluyoruz. Çünkü biraz önce konuşurken artık madencilik özel sektörüyle işletiliyor. Önceden kamu aracılığıyla işletildiği için buralarda sendikal örgütlenme olduğu için madencilikte meslek hastalığı tespiti diğer sektörlere göre kolay. Çünkü Türkiye'de şu anda hemen hemen tüm sektörlerde ne yazık ki meslek hastalığı tespiti yapılmıyor. İşçilerimiz hastalandığında, hastanelere gittiğinde hastalığının işiyle arasında bir bağlantı kurulmadığı için, diyet bağı kurulmadığı için meslek hastalığı tanımına girmiyorlar. Normal tedavi görüyorlar. Bunun için meslek hastalıkları hastanelerinin geliştirilmesi gerekiyor. Geçmişte kurulmuş olan meslek hastalıkları hastaneleri bile ne yazık ki o sıfatlarını kaybettiler. Normal poliklinik hizmeti vermeye devam ediyorlar. Oysa şu anda meslek hastalıkları kayıtların Türkiye'de en az 10 katıdır. Madencilik eskiden bu rakam iyiydi, yüksek oranda tespit ediliyordu. Ama bu madenciliği farklı algılatıyordu. Oysa diğer sektörlerdeki tespitler yapılamadığı için kötüydü. Ama son zamanlarda madenciliğin en kamunun çekilmesi, sendikal örgütlenmelerin azalması nedeniyle madencilikte de meslek hastalığı tespitleri ne yazık ki düşmeye başladı. Türkiye'nin en önemli sorunu iş sağlığı güvenliği alanında meslek hastalıkları tespitinin yapılamaması. Mevzuatımız uygundur. Avrupa Birliği normlarını, özelliklerini taşıyor. Fakat tespit yapılmadığı için yaptığı işle yaşadığı, geçirdiği hastalık arasında neden sonuç ilişkisi kurulmuyor. Evet, Ayhan Bey, sesiniz şu anda geliyor mesela. Geliyor, şu anda geliyor efendim. Ben evet. Tamamladım ama lütfen orayı tekrar edebilirsek çok iyi olur. Ya Türkiye'de işçi sağlığı ve güvenliği alanında en önemli sorun meslek hastalıklarının tespitinin yapılamaması. Evet. Bu maddelikte de böyle, tüm sektörlerde de böyle. İşçiler hastalandığında işiyle ilgili bir neden sonuç ilişkisi kurulamıyor. Bunda da meslek hastalıkları hastanesi sayılarının yetersiz olması, hatta yetersiz demeyin hemen hemen çok çok az. Geçmişte kurulanlar bile bu işlerlerini kaybettiler. Mesela Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi eskiden Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesi iken şimdi öyle bir hastane yok. SGK hastanelerinin SGK'dan ayrılıp kapatılması, Sağlık Bakanlığı'na bağlanması da bunun en önemli sebeplerinden bir diğeri. Evet. Muzaffer Tunca arkadaşımızın sorusu da aslında bu buraya bağlanabilir. Siyanürlü altın konusu denetleniyor mu? Bu konuda durum nedir diye soruyor Muzaffer Tunca. Şimdi maden işletmelerinin siyanür ve benzeri atıklarına ilişkin denetleme görevi eski adıyla Çevre ve Şehircilik, şimdiki adıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tabi. Siyanürün denetimi ilk etapta işverenin ana sorumluluğunda. Çünkü zehirli bir madde. Bunun hem orada çalışanlara hem de çevreye verdiği etkilerin sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor. Siyanür özellikle iş yerinden çok daha çok çevresel sorunları nedeniyle tartışılıyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor. Sadece siyanür değil, tüm maden işletmelerinin ve tüm işletmelerin bu şekilde bakanlık tarafından denetlenmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki son zamanlarda yaşanan doğal afetler ve benzeri iş yerlerde alınan eksik önlemler sebebiyle bunun denetimin eksik yapıldığı ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız 3-4 yıl önce Giresun'da bir sel baskını oldu. Bunun en önemli nedeni o bölgede kurulmuş olan çakıl ocaklarıydı. Geçenlerde yine Giresun Şebin Karahisar'da yağan yoğun yağış nedeniyle atık barajının patlaması gibi çevresel sorunlara neden oluyor. Şimdi biraz önceki şeye bağlayacak olursak, evet, siyanürle altın işletmeciliği konusunda ne gibi hastalıklar oluştu orada çalışan insanlarda? Henüz elimizde sağlıklı veriler ne yok, ne yazık ki yok. Bunun da nedeni biraz önce söylediğim gibi meslek hastalığı tespitinde yaşanan sorunlar. Burada da olduğu için elimize elde edilebilir kayda değer veri ulaşmamıştır. Ama bunun en önemli sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet, ama bu durumda sadece tabii siyanür değil, zararlı kimyasalların kullanılmış olduğu bütün işletmelerde periyodik sağlık kontrollerinin yapılması son derece önemli. Bunu da siz vurguladınız. Argun Yum'un bir sorusu var efendim. Ayhan Bey, şimdi efendim dünyada bu kömür konusunda bazı değişik eğilimler var. Mesela Batı Avrupa'da, İngiltere'de kömür istihsali azaldı veya belki de tamamen durduruldu. Bu gidişatın bize yansıması nasıl olur? Ve gelecekte bu konuyu nasıl değerlendirmek lazım? Ne beklememiz lazım? Yani şimdi bildiğiniz üzere bir Paris İklim Zirvesi Anlaşması imzalandı. Burada periyodik olarak azaltılarak ileriki yıllarda başta bütün fosil yakıtlar olmak üzere kömürün de yasaklanacağına ve ortadan kömür üretiminin yasaklanacağına kadar giden kararlar alındı. Şimdi şöyle, burada iki farklı düşünce ve bakış açısı var açıkçası. Evet, kömür, fosil yakıtlar çevreye önemli zararlar oluyor. Aslına bakarsanız bunların önlenebilir olması da gerekiyor. Mühendislik hizmetleri de bunu gerekiyor. Şimdi Avrupa bize göre biraz daha farklı sermaye birikimini sağlamış, bilimsel teknolojik gelişmelerini sağlamış, kömüre alternatif enerji üretimlerini sağlamış durumda. Ama Türkiye'de alternatifi enerji kaynaklarında, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında yeni yeni atılımlar yapılsa da henüz kömürün alternatifini Türkiye üretemedi. Türkiye enerji bakımından dışa bağımlı bir ülke. Petrolün evet. büyük bir kısmını dışarıdan alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki teknolojik gelişimi yetersiz olduğu için yeterince elektriği sağlayamıyor. Enerji üretimi yapamıyor. Bu konuda güneşten, rüzgardan yapamıyor. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kömürden ve hidroelektrik santrallerinden elde ediyor Türkiye. Türkiye'nin biz maden mühendisleri olarak şunu söylüyoruz. Enerji ihtiyacımızı öncelikli olarak ulusal ve yerli kaynaklarımızdan sağlamalıyız. Bununla birlikte yenilenebilir enerji konusunda da bilimsel çalışmaları yaparak yenilenebilir enerjinin de ülke enerjisinin ihtiyacındaki enerji tüketimindeki payının artırılmasını istiyoruz. Güzel. Avrupa'ya göre bu konuda biraz dezavantajlıyız. Çünkü bilimsel anlamdaki gelişmelerimiz yeterli olmadığı için yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterince eğilemiyoruz. O konuda evet. üretim yapamıyoruz. Bu nedenle burada tartışma konusu şu, hani çevre aktivistleri doğal olarak şeyi düşünüyorlar, fosil yakıtları, kömüre dayalı santrallerin yasaklanmasını istiyorlar ama bu yapıldığı takdirde de önemli bir enerji açığı oluşacak. Bu enerji ihtiyacının nasıl, hangi yöntemlerle, hangi ekonomik yapıyla karşılanacağı konusunda ne yazık ki yeterli şeyimiz yoktur. Çözüm durumda değiliz ülke olarak. Bir evet, bir planlama var mı? Bu konuda bir beklenti, geleceğe yönelik bir beklenti söz konusu mu? Onu merak ediyordum. Ya Türkiye'nin aslında sorunu, yani planlama ve politikasızlık sorunu. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli ve milli enerji politikasından yerli bahsederken ülkemizde ne yazık ki böyle bir politika planlama yoktur, politikasızlık vardır. Bunun en önemli göstergesi de biz her zaman yıllardır bunu söylüyoruz. Türkiye'de madencilik mevzuatı AKP döneminde son 19 yıl içerisinde 28 kere değiştirildi. Günübirlik politikalarla götürülüyor bu iş. Bu nedenle de bir politikamız, planlamamız vardır diyemeyiz. Çünkü gerçekten bir dönem her yerde termik santraller kurulmaya çalışılırken şimdi bu santraller çalışamaz duruma geldi. Enerji planlamalarında yanlışlıklar dolayısıyla bizim önerimiz bir ulusal madencilik ve enerji politikası oluşturulmalıdır. Bakanlık böyle bir politikamız var diyor ama inanın biz yıllardır bu metne dahi ulaşamadık. Sadece bir cümleden ibaret. Bu enerji alanında da böyle. Bu nedenle de ki enerji alanındaki açığımız sürekli büyüyor. İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Evet, aslında tabii ki Türkiye'de devletin, hükümetlerin bugüne kadarki ağırlıklı enerji politikaları hep fosil yakıtlara bağımlılık şeklinde gelişti. En son Paris Anlaşması'na bile biliyorsunuz uzun süre imza koymadılar. Daha doğrusu kabul ettiklerini Paris Anlaşması sırasında ifade edip sonradan meclisten geçirmediler. Bu bir devlet politikası olarak maalesef hala devam ediyor. Yoksa şimdiye kadar sizin de belirttiğiniz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar rahatlıkla yapılabilirdi. Evet, bir de sizin önemli şikayetlerinizden birisi de yaşlılık ödenekleri, emekli maaşlarının düşük ücret üzerinden ödendiğini belirtiyorsunuz. Nedir bu, çift maaş sistemi mi uygulanıyor özellikle işçilerde? Yani bir yandan şey yapıp resmi ücreti düşük gösterip açıktan mı ödemeler yapılıyor? Nedir bunun sebebi? Şimdi bu Türkiye'de bu çok önemli bir sorun. Madencilikten öte bütün sektörleri, sanayi, hizmet, tarım sektörlerinin hepsini kapsayan bir sorun. Biliyorsunuz gerçi son şeyle değişebilir bu tablo. Türkiye'de bir asgari ücret uygulaması var. İşçinin eline geçen net bir rakam varken işverene de bir maliyeti var. Evet. Burada %15 gelir vergisi, bu gelir vergisi gelire göre artarak %27'ye kadar çıkıyor. %14 de sosyal güvenlik primi. Şimdi işveren kendi maliyetlerini düşürebilmek için genelde baktığınızda asgari ücretten ödeme yapıp açıktan ödemeler yapıyorlar. Maaşını asgari ücretten gösterip SGK kayıtlarını vergi oradan yapıyorlar ama vasıflı işçilerde, vasıflı çalışanlarda hatta yer yer bizim üyelerimiz mühendislerde dahi yapılıyor bu. Vergi kaçırıyorlar aslında baktığımızda. Bu çift maaş işi bu şekilde çift bordro diyoruz biz buna çalışma yaşamında. Yani Evet. sosyal güvenlik kurumuna ve vergi dairesine bildirilen maaşınız başka, elinize geçen maaş başka. Bu da neye sebep oluyor? İnsanların ileriki yıllarda emekli olduklarında çok düşük maaş almalarına sebep oluyor. Düşük emeklerin maaşının düşük olmasının birinci sebebi bu. İkinci sebebi de 2008 yılındaki sosyal güvenlik kanununda yapılan değişiklikte prim ödeme maaş bağlama oranlarının aşağıya çekilmesi. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu emeklilerin ya yani herkesin hayat standartı kötü, herkesin gelir seviyesi kötü. Hele ki son yeni ekonomik modelde herkes ekonomik açıdan sıkıntıya girdi ama emekliler çok daha sıkıntıdalar. Neden? Bu işte hem çift bordro nedeniyle yüksek maaş almalarından düşük prim ödemeleri hem de 2008'deki sosyal güvenlik yasasındaki değiştirilen maaş bağlama oranları. Bugün Türkiye'de emeklerin büyük bir kısmı asgari ücretin altında maaş almaktalar. Normalde bir ülkede asgari ücretin altında kimsenin ücret almaması gerekiyor ama devletin emekli ettiği insanlar büyük bir çoğunluğu ne yazık ki 2500 liraların altında maaş alıyorlar. 1500 liraları bulan bile emekli maaşları var ne yazık ki. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Dediğim gibi 2008'deki değişikliğin düzeltilmesi lazım ama en önemlisi de toplumun tüm kesimlerinde bütün sektörleri kapsayan bu çift borcu olayının engellenmesi gerekiyor. Belki bir istisnai olarak şu son asgari ücretle biliyorsunuz asgari ücret vergiden bu hafta Evet. belki bu bir nebze olsun bir işi düşürebilir ama yine de düşürmeyecektir diye düşünüyorum. Bu konuda sağlıklı bir sistem kurulabilir. Bu sistem kurulmadığı sürece bu sorun devam edecektir. Evet. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Süremizi doldurduk. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Çok yararlı oldu bizim için. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Sorunlarınızın da bir an önce çözümlenmesini diliyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, bu hafta konuğumuz Ayhan Yüksel Bey idi. Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. ...17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.